1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister van Nieuwenhuizen gaat scherper toezicht houden op het CBR. Dat kampt met grote achterstanden bij het uitgeven en verlengen van rijbewijzen. De achterstanden hebben onder meer te maken met de vergrijzing. Het aantal aanvragen van 75-plussers van een gezondheidsverklaring om hun rijbewijs te verlengen is flink gestegen. Er is al meer medisch personeel aangetrokken, maar het CBR verwacht pas in het najaar sneller te kunnen werken door digitalisering. Gerard Koerts, de toetsenist van de Nederlandse band Earth and Fire, is overleden. Samen met zijn tweelingbroer Chris schreef hij vrijwel alle nummers van de band. Het eerste succes van de band was in 1969 na de komst van zangeres Journey Kaagman. Vrijwel elk nummer van Earth and Fire werd in de jaren 70 een grote hit in Nederland. Maar het grootste succes was Weekend, waarmee de band ook in het buitenland scoorde. Gerard Koerts is 71 jaar geworden. Meer dan 2500 kinderen uit 30 landen leven in verschillende migrantenkampen in het noordoosten van Syrië. Dat zegt hulporganisatie Save the Children. De kinderen zijn afkomstig uit families die banden hebben of hadden met terreurorganisatie IS. Volgens de hulporganisatie is er in de kampen een groot tekort aan voedsel en medische hulp. Save the Children roept landen daarom op om de kinderen en hun families terug te halen. Het is niet duidelijk of en hoeveel Nederlandse kinderen er in de Syrische kampen vastzitten. Nederland is niet van plan om Russisch gas te boycotten. Dat is de boodschap aan de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Piet Hoekstra. Dat zegt minister Blok. Hoekstra waarschuwde Nederland eerder dat het zich niet afhankelijk moet maken van Russisch gas. Minister Blok zegt dat het niet aan de regering is om te beoordelen of bedrijven geld willen steken in de Russische gaspijpleiding Nord Stream 2. Het weer vannacht is het zo goed als overal droog met minima rond de 5 graden. De komende dag periode met zon, het meest in het zuiden, in het noorden mogelijk een buitje. Het wordt dan 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Zometeen in Radio Cinema bespreken we 8th Grade, een film over de puberteit. En we gaan het hebben over de Oscars. We gaan geld inzetten op welke films gaan winnen. En we gaan het hebben over alle andere ophef rond deze nieuwe uitreiking. Samen met Gerhard Busch en Maartje Willems, filmjournalisten. Eerst de favorieten. To be or not to be. That is the question. I'm the dude. Je suis pas un comédien. Het is niet onopgemerkt gebleven. Yes, we can. De favorieten. De rubriek heet De Favorieten. De gast die laat horen wat de fragmenten zijn die bij zijn culturele DNA horen. Wat heeft je gevormd? Wat heeft je gemaakt tot wie je bent? En wat zijn de inspiratiebronnen waar je altijd op teruggrijpt in werk en leven? De gast Anton Doutzenberg, schrijver, heeft een nieuwe bundel gemaakt. En dat zijn tinnitus gedichten. Niet het krassen van de kraai is de titel. En hij heeft geprobeerd in letters en klanken weer te geven hoe het is als je door oorsuizingen wordt geteisterd. Anton, hartelijk welkom. Ik probeer eigenlijk de tinnitus te bezweren met de bundel. Je probeert hem voor te zijn. Ja. Te slim af te zijn. Of aan mijn kant te krijgen. Tinnitus is niet fijn. Ik heb daar al lang last van. En vooral 's nachts en in periodes van stress. En zal ik je vertellen hoe het gekomen is, de bundel? Vertel eerst wat er dan gebeurt als je stress hebt en die oorzuizing komt op. Wat hoor je? Hoe zou je dat omschrijven? Dat is eigenlijk altijd een geluid. Het zijn klanken. Het zijn klanken. Veel U- en I-klanken en N-klanken. Ik vergelijk het vaak alsof ik opgesloten zit in een knipperende TL-buis. Zo voelt het soms. Dat heeft ook zo'n klank. Ja, precies. Zoiets is een jengelend geluid, maar dan ook een I, een hoge I zit er heel vaak in. Een U, Q. Dus ik heb geprobeerd om die tinnitus een positievere connotatie te geven. Want ik merkte dat ik die tinnitus eigenlijk altijd weg probeer te drukken. En dat kost heel erg veel energie. En ik geef tinnitus eigenlijk, ik heb de tinnitus altijd als een soort vijand beschouwd. En ik denk, ja, laat ik eens kijken of ik die tieners wat meer aan mijn kant kan krijgen. Want hij is er toch, weet je wel. En als je de hele tijd met een vijand in je hoofd rondloopt, dat is niet fijn. Dus kijk of ik een positievere connotatie aan die tieners kan geven. En toen heb ik op vakantie in mijn heel stille eiland, Gozo, heb ik eerst onomatopeeën gemaakt van alle geluiden in mijn hoofd. En vervolgens heb ik geprobeerd om die aangenamer te maken door bijvoorbeeld vogels in mijn hoofd te laten vliegen, symbolisch. En daarmee te proberen om de tieners te verleiden om mee te doen, zowel in zang als gevlucht. Dus hem om te leiden, er iets anders van te maken. Ja, iets positievers ervan te maken en een soort vriend ervan te maken. En een onomatopee, dat is een klankgedicht. Een onomatopee is eigenlijk dat je zeg maar een geluid probeert in letters te vangen. Wat je in strips vaak hebt, als er dan staat bang, of bang. Boef, baf. Boef of baf. Ja, dat is een onomatopee. Dus ik heb al die tinnitus geluiden geprobeerd om daar eerst onomatopee van te maken. Wat toch best moeilijk is. En, om precies te vangen wat je hoort, zeg maar. Kun je er even voordragen? Of dat nee. Niet vragen. Het zijn hele visuele gedichten. Ja, visueel. En het wordt ook aanstellerij, zeg maar, als ik dat ga doen. Want dan zeg je nu een 7 minuten of... Ja, nou, vooral heel veel i-klanken en u en q. En Nee, als ik dat ga voordragen, dan wordt het lachwekkend. En nee, laten we dat maar niet doen. En het is alles behalve lachwekkend. De film A Star Is Born met Lady Gaga was een groot bioscoopsucces. Dat gaat over een muzikant die eraan leidt. En die eraan ten onder gaat. Ik zal de film niet spoilen. Mm-hmm. Maar het gebeurt zelfs dat mensen zelfmoord plegen. Ja. Ik heb het idee dat ik zeg maar qua intensiteit ongeveer zo in het midden dobbel, zeg maar. Ik hoor wel altijd geluiden en soms zijn die heftiger. Maar er zijn mensen die die echt complete helikopters in hun hoofd hebben, zeg maar. En daar niet meer aan kunnen ontsnappen. Ik hoop niet dat het bij mij die vormen gaat aannemen. Wanneer is het begonnen bij jou? Ik denk dat ik rond mijn 30ste begon ik er last van te krijgen. En toen is het gaandeweg is het wel geïntensiveerd. Enig idee hoe dat komt, of is er niet een waarom? Ja, ik heb wel een causaliteit die, of ik denk dat die er is. Ik heb van mijn 13e af heb ik metalconcerten bezocht. En dat is nu een kleine 40 jaar geleden dat ik ermee begon. En toen werd er gewoon niet over gehoorbescherming gesproken. En harde muziek was stoer. Sterker nog, op het moment dat je zeg maar naar Motorhead was geweest en je had dan een paar dagen een piep in je oren, dan dat was stoer. En dan had je het echt goed beleefd, zeg maar. En, ik ben wel door iemand meegesleept naar een concert van Motorhead. Ja. Dat vond ik ook leuk, hoor, om dat een keer mee te maken. En dat was zo godsontiegelijk hard. Ja, zeker. Ik kende één liedje van ze, zoals de rest van de wereld. Ace of Spades. Ja. Dat ik pas op 2/3 van het liedje door had dat liedje was. Omdat het gewoon niet meer te onderscheiden was. Zo hard stond dat geluid. Ja, en het geluid stond dus blijkbaar ook niet echt goed afgestemd. Want anders had je het moeten herkennen. Maar het geluid was hard. Maar kijk, in die tijd, ik ben niet echt een discotheekbezoeker geweest. Maar dat stond ook heel erg hard. Het deed niet onder voor Motorhead. Nee, het was gewoon geen thema. Dus ik denk dat ook mensen tinnitus hebben gekregen van de falsetstemmen van de Bee Gees. Hè, als je te dicht bij de boksen staat. Als zou je Vivaldi zo hard zetten. Ja, precies. Dus ik denk dat wel in die tijd ontstaan is. En de laatste jaren heb ik natuurlijk gehoorbescherming als ik naar de concerten ga. Maar ik denk wel dat daar de beschadiging is ontstaan, ja. Als jij over Motorhead praat, moet ik meteen denken aan het verhaal dat je de VPRO-gids een artikel hebt verkocht waarin Lemmy van Motorhead ineens een economisch expert bleek. Een monetair deskundige. En over de monetaire economie uitweiden. Ja, drie weken achter elkaar. En dat hebben ze afgedrukt en iedereen was blij verrast dat die man zoveel verstand daarvan bleek te hebben. Ja. Ja, zo zie je maar weer dat je kunt vergissen, mensen. Hè? Ik vind het nog steeds een van de beste journalistieke grappen uit de wereldgeschiedenis. Maar iets wat jij wilde laten horen, ook metal, is een Britse band. Anal Natrak. Ja. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En het nummer heet Forward van het album A New Kind of Horror. Vertel eerst even er iets over voor we er vol in duiken. Dit album is echt, dat heb ik het meeste gedraaid afgelopen jaar. Ik ben zo onder de indruk van dit album en ook van dit nummer. Anal Natrak is genoemd naar een spreuk uit de film Excalibur van John Borman. Merlin probeert de draak te temmen met die spreuk. En de band heeft eigenlijk die naam geadopteerd om ook zeg maar de misstanden en de agressie in de wereld te bezweren. Het is een vrij maatschappijkritische band. Die eigenlijk een hele curieuze mix hanteren van grindcore, black metal, avant-garde metal. En het nummer wat wij dadelijk gaan horen zelfs een typemachine gebruiken. En dat is een anti-oorlogslied. En je hoort ook het repetitieve van die riff, zeg maar. De mitrailleurs. En er zit dan een typemachinegeluid doorheen. En toen ik dat nummer de eerste keer hoorde, moest ik denken aan bekende film met Jerry Lewis uit de jaren 60. Waarin hij zo'n act heeft waarin hij op muziek net alsof hij zijn type. En dat liedje, ja, dat klinkt hier een beetje doorheen, zeg maar. Dus eigenlijk is een heel donker nummer, dus een anti-oorlogslied, waarbij dan een hele lichte toets zit door die typemachine. En dat vind ik zo magistraal gedaan. En dat is ook mooie muziek om op te werken dan als schrijver. Nou, niet alleen als schrijver. Ik denk dat heel veel mensen hier goed op kunnen werken. Jij misschien ook wel. Ja. Toch? Waarom ook niet? Ja. Laten we luisteren. Ja. Half minuutje. Nou, dat is meer dan je op de meeste zenders van dit soort muziek krijgt, geloof ik. Ja, ik begreep dat de redacteur zei al, dit kan eigenlijk niet op Radio 1. En, nou ja, iedereen slaapt, alles kan. Ja. Ja. Wat ik zo mooi vind aan het genre van de metal, is dat het vaak, als je dan in een omgeving komt waar dat veel gedraaid wordt, de meest lieve, zachtaardige, attente mensen blijken te zijn. Ja, ik zeg wel zonder uitzondering. Ik zeg, dat is een hele maatschappijkritische band. En kijk, de discussie op de radio, dit wordt bijna niet gedraaid. Hè, terwijl een hiphopper die keks in een kruis wil knijpen, weet je wel, wel wordt gedraaid. Maar een maatschappijkritische metalband mag niet. Dat is natuurlijk heel bizar, eigenlijk. Dat is toch pure kunst? Ja, ik wil best het kunstzinnige daarvan inzien. Maar er zijn natuurlijk zoveel dingen die niet ergens op een radio worden gedraaid. Ja, nee, dat ik blijf de avant-garde jazz zal ook niet. Jammer, hè? Ja, maar goed, daar hebben we dan Spotify voor. Ja, weet ik niet. Ik bedoel, is toch publieke zenders mogen toch ook wel, zeg maar, de niches bedienen. Dat is een andere discussie, maar goed. Wat ik jammer vind is dat alle zenders, en dat heeft hele goede redenen, maar dat alles geformatiseerd is, waardoor vroeger was zeg maar de muziekzender, dat was dan eigenlijk alles. Dus daar hoorde je dan soul of absoluut hardrock, of er kwam alles voorbij. Dat is niet meer te verkopen, denk ik. Maar ja, er is een soort maakbaarheidsgedachte ontstaan en doelgroepenbeleid is daarop geprojecteerd. Dat is jammer. Er wordt ook vaak ingevuld van onze luisteraar kan dit niet hebben, weet je wel. En denk van ja, laat het dan de luisteraar over, toch? Maar het is een beetje zoals bij het openbaar zwembad. Dat je dan heel precies moet zijn wanneer je gaat zwemmen. Want er staat er, nu is het voor kleuters tot 4. En nu is het voor gehandicapten. En nu is het voor homo's. En nu is het voor vluchtelingen. Ja. En waardoor je er ook niet echt in aanraking komt met genres die je eigenlijk niet kent. Hè? Dat is jammer. Zeker jammer. Ja. Iets heel anders. Een grote sprong. Donald Duck. Dat maakt echt deel uit van jouw culturele bewustzijn? Ja, zeer zeker. Zeer zeker. Ik lees het Donald Duck elke week. En ik vind het echt prachtig. Er zijn verschillende kanten van het blad die mij aanspreken. En een daarvan is de kleuren. Ik hou heel erg van bonte, veel kleuren. Het heeft ook een beetje te maken met mijn gemoedstoestand, die wel eens wat zwaarmoediger van aarde is. En dan vind ik al die kleuren, die maken het allemaal een stuk vrolijker. Dat spreekt me heel erg aan. En ik vind het ook fijn in het blad dat, de anomalie gevierd wordt. Dus het zijn eigenlijk al volledig. Een normaal gezin komt, of een normaal mens komt er niet in voor of een normaal gezin. Ik vind dat heel erg prettig. Het is geen vader, moeder, dochter, zoon. Het is Donald woont met zijn neefje. Midas woont met zijn zoontje. Katrien woont alleen. Dagbert woont alleen. Het is allemaal, Goofie woont alleen, oma woont met de knecht, weet je wel. En echt, het is niet een standaard gezinnetje wat gevierd wordt. Wat je toch heel vaak... Zelfs buurman Bolderbast heeft volgens mij geen gezin. Nee, die heeft ook geen gezin, nee. Nee, soms heeft hij een hond en soms niet. Ja, ja, nee, dat spreekt me heel erg aan. Dat het vaak is zo bij kinderliteratuur vroeger zeker. En Dodelijk bestaat al lang, zou je zeggen. Van, er wordt echt een modelletje gepresenteerd van zo moeten wij leven. En dat is eigenlijk nooit het geval geweest. Dat vind ik fijn. Ik ben heel erg opgegroeid met Donald Duck. En ik merk dat ik er vaak aan terugdenk, omdat heel veel verklaarbaar blijkt vanuit het model van de Donald Duck. Je hebt Guus Geluk, die heeft gewoon altijd mazzel. Mm-hmm. Dagobert Duck heeft maar één missie in zijn leven, ja, waarvan je afvraagt of het wel de goede is. Donald is gewoon de sukkel, en dat zijn, ja, we uiteindelijk allemaal. Ja. De middenklasse. Soms is hij ook de held af en toe, hè? Het is ook niet een morele held. Nee, het is zeker geen morele held. Maar er zijn natuurlijk wel voor een deel karikaturen geworden, of bijna, ja, symbolen geworden die je noemt. En misschien is het dat ook wel een beetje, dat ze zo bij je blijven, zo in de loop van de jaren, van je jeugd tot nu. Dat je hiermee ook een beetje je eigen jeugd kan blijven vieren of kan blijven cultiveren. Het kind in jezelf. Ze maken het volgens mij stiekem ook voor volwassenen. Want we zaten vroeger al, en nu nog steeds, verwijzingen naar de actualiteit. Ja, absoluut, absoluut. Kijk, en wat ook vaak vergeten wordt, het zijn ook volwassenen die het maken. Hè? Het zijn geen kinderen. Dus wat vaak, wat ik zeg, ja, dat is toch voor kinderen? Ik zeg, ja, het zijn ook volwassenen die het maken. Dus waarom mogen volwassenen het niet lezen? Maar ze doen er dingen in die een kind niet kan begrijpen. Absoluut. Het gaat vaak over de hoofden van die kinderen. En er zitten wat van die metagrapjes in die verwijzen naar de politiek. Of Piet Mondriaan, weet je wel. Piet Mondriaan, weet je wel. Dat gaat natuurlijk helemaal over de hoofden van die kinderen heen. En daarmee vangen ze eigenlijk ook de generatie van de ouders die nog, met de kinderen meelezen. Maar ook naar Dante wordt gerefereerd, ja, met evenveel gemak. Ja, naar Dante, ja. En het existentialisme kan ik me herinneren dat ze een keer hebben uitgelegd. Alles komt ter sprake en heel sterk. Ik word er elke week weer blij van. De woedeaanvallen van Donald Duck. Dit is natuurlijk een verfilming van de strip. Ja. Maar we gaan even luisteren naar Donald Duck die weer in frustratie uitbarst. Donald Duck die zich met zijn mooie stem kwaad maakt over iets. Maak hier maar zijn onomatopee van. Hè? Dat geluid, wat gebeurt er daar precies? Ja, ik weet het niet. Probeer dat maar eens in letters te vangen. Ja. Ja. Maar mooi dat er een verband is tussen Donald Duck en jouw laatste bundel. Welke bedoel je? Nou, je tinnitusbundel met de onomatopee. Ik zei dat nu. Hè. Kijk, in de Donald Duck praten ze gewoon. En het zijn vaak hele scherpe teksten. Ik vind de Donald in de tekenfilmpjes vind ik wat minder leuk. Ook door deze geluiden. Die worden irritant. Je ziet ook de indimensionaal, omdat hij alleen maar deze geluiden maakt. En ik vind in Donald Duck juist goed dat er ook wat taalspelletjes gespeeld worden, ja. We gaan luisteren naar een spaghetti western. Ook zo'n ondergewaardeerd genre. Misschien wel de rode draad. Dat het gaat om dingen die niet als... die misschien niet tot de standaard kanon van de PC Hoofdprijs worden gerekend, maar allemaal hun waarde hebben. De metal, de Donald Duck en natuurlijk de Bud Spencer film met Terence Hill. Lo Chiamavano Trinità uit 1970. En nou ja, het gaat gewoon weer over boeven die op de vlucht zijn en een lesje moet worden geleerd. Der Bube gehört hier nicht her. Ich finde, der Major gehört hier nicht her. Hören Sie zu, Major. Ich möchte Ihnen empfehlen, dass die Rüpel, die Sie um sich versammelt haben, die Siedler von jetzt an ein für alle Mal in Ruhe lassen. Wenn Sie es nicht tun, dann sehe ich mich als Hilfssheriff leider gezwungen, euch alle zum Teufel zu schicken. Ein Laden verwüstet, zwei Männer beinahe zu Krüppeln geschlagen, einem die Eier weggeschossen, ein Toter und das alles in zwei Stunden. Zwei Stunden habe ich dich allein gelassen, aber das hat genügt. Wieso? Ich sollte dir doch helfen. Ja, in het Duits heeft het toch nog een meerwaarde, de nagesynchroniseerde versie. Of misschien is dat een associatie, hoor. Maar auf Deutsch, ja. Nee, auf Deutsch moet die toch. Ja, ze voegen er iets aan toe, hè. Dus, misschien ook omdat ze in Duitsland nog veel langer bleven worden uitgezonden dan in welk ander land dan ook. Ja, maar dit is toch al een oude synchronisatie, hoor. Ik heb deze ook op DVD. En wat je zei, in 1970. Ik ben opgegroeid vlak bij de Duitse grens. Dus Duitse televisie. En in de jaren 70 was Bud Spencer en Terence Hill films. Die waren immens populair. We deden dat na, hè. En die vechtscènes. Van het geluid van die vuisten. Ja, ja, ja. En vooral van Bud Spencer dan. Met de platte hand sloeg hij meestal. En ik vind, en deze film, die heb ik heel vaak gezien. En die is me altijd bijgebleven. Ik heb ook heel veel films van Bud Spencer en Terence Hill in de bioscoop gezien. Die draaiden in der tijd in de bioscoop. Maar deze vooral op televisie. En dan, ik heb hem daarna ook op DVD gekocht. En deze film, die kijk ik altijd. Ja, ik zit weer in een iets privé, in een iets minder prettige situatie op dit moment. En ik merk dat ik dan teruggrijp naar dit soort films die dan. Dat geeft dan troost? Het geeft mij troost, ja. Wat is die troost dan? Ja, ik moet dan denken aan mijn veilige, prettige kindertijd. En ik heb deze films ook met mijn vader samengekeken. Dus daar moet ik er ook aan denken. Dan ontleen ik ook die inmiddels overleden is. Dus ja, ik voel me dan minder alleen of zo. Het is ook een wereld waarin de rechtvaardigheid heerst. Nou, de moraal is toch een beetje. Hij stinkt toch een beetje, hoor. Want die Bud Spencer is dan niet sheriff in deze film. Maar eigenlijk is het een paardendief. Met een ster op. Dus nee, die moraal die zit er niet zo heel dik bovenop. Daar valt wel mee. Oh, ik herinner me vooral, er is iemand slecht en die krijgt rammel. Van deze film? Nee, van films van Bud Spencer in het algemeen. Dat gebeurt ook, maar het is nooit echt heel erg zwart en heel erg wit. Zeg maar. Bud Spencer en Terence Hill deugen meestal ook niet helemaal in de rollen die zij spelen. Het is allemaal een beetje grijs. Ook dit, nou, net als Donald Duck. Dat was ook een held die in geen enkel opzicht als voorbeeld moest dienen voor de jeugd. Want Donald Duck was ook een opportunist. Nee, dus vooral, ik vind deze films vooral heel erg aangenaam. Onschuldig. Ik moet dan denken aan mijn jeugd. En ik vind de eerste 12 jaar van mijn leven met afstand de leukste periode. En ja, en deze film, vooral deze film, symboliseert die tijd. En ja, ik ontleen er troost aan door die te kijken, ja. Wat je daar zegt, joh. De eerste 12 jaar waren de gelukkigste van mijn leven. Ja. Ik hou altijd een soort illusie dat het in het bestaan alsmaar beter moet worden. Ja. En dat ouder worden een overwinning is op een soort onvolmaaktheid of iets, weet ik het. Ja. Ik weet niet of ik dat eeuwig kan volhouden, maar. Ik wil je die illusie niet afnemen. Nee, maar de gedachte dat het beste al achter je ligt. Ja, ik weet niet of het best al achter me ligt. Dat moet blijken. Maar ik ben nu 51 en ik vind echt wel mijn kindertijd wel met afstand de leukste tijd, ja. De volwassenheid was toch een soort verraad of een verlies van onschuld? Ja, het verlies van de onschuld, het geluk van de toekomstloze verdween, weet je wel. De verantwoordelijkheden kwamen kijken. Ja, de wereld van de volwassenen, ja. Is me toch niet zo heel goed bevallen om maar even eufemistisch uit te drukken. Daar heb je je nooit helemaal in thuis kunnen voelen? Nee, eigenlijk niet, nee. Nee, nee. Ik vond dat ook het spelende kind, zeg maar. De fantasie, alles kan. Ja, echt heel erg fijn. Maar ik ben ook opgegroeid in een streek. In een aangename streek, Zuid-Limburg. De mijnen werden afgebroken. Was één grote speelplaats voor mij. Het was echt, echt prachtig. Het is altijd buiten. En soms 's avonds Bud Spencer films kijken. In de mythe van jouw persoon, de schrijversmythe, zoals rond elke schrijver een mythe wordt gecreëerd, ben je eigenlijk ook een soort nageboorte. Dat klinkt oneerbiedig, maar... Ja, die moet je ook even uitleggen. Nou ja, je bleek ineens deel van een tweeling. Ja. En een onverwacht deel. Dus, ja, oh ja, dus ineens, ja, ineens dacht, ja, die ouders, shit, het zijn er twee. Ja, ja, maar dat vind ik nageboord. Maar ik snap wat je wil zeggen. Ja, een paar uur voor ik geboren werd, zo werd pas duidelijk dat ik er aankwam, ja. In die tijd waren er nog geen echo's of pret-echo's, hoe je dat wil noemen. En elke vrouw die ging bevallen, eigenlijk in die oostelijke mensen, ging naar de vroedvrouwenschool. En ja, daar waren nog geen technische hoogstandjes, et cetera. Dus er werd een paar uur van tevoren, kwam er voor het eerst een keer een echte arts bij kijken. En die zei, mevrouw, het worden er twee. En ja, dat was een verrassing. Er dus was nog geen naam bedacht en zo. Dat moet, ja. Moest er ook snel een wiegje worden gekocht. Ja, dat. Die naam was natuurlijk niet zo'n probleem. Want in een katholiek gezin kreeg je gewoon of de ene opa of de andere opa, zeg maar. Dus dat was snel opgelost. En die wieg, ja, dat hebben ze allemaal moeten doen, ja. Ja. Je schreef een boek in de Rijks Privé Domein. Waar, ik werd er ook nog in genoemd trouwens, wat kritisch maar terechte kritiek was. Dat gaat ook over jouw leven, over een jaar uit jouw leven. Het gaat ook over je band met je familie. Ik vond het echt een fantastisch boek trouwens. Ik wil je vragen om er iets uit voor te lezen. En dat gaat over, nou ja, dat merken we vanzelf al waar het over gaat. 6 december 2017. Oké. Ik heb elke dag zeg maar geschreven. En ik was op dat moment in het Trappistenklooster. Abdij Koningshoeve in Berkelen en Schot. Ik heb heerlijk geslapen in het koude kamertje. Van mijn vorige bezoeken wist ik dat het gebouw nauwelijks wordt verwarmd. Daar is het simpelweg te groot voor. Dus ik had mijn kruik meegenomen. En beddengoed plus handdoeken, want dat was mij per mail verzocht. Ik werd wakker in Beachy Head. Op weg naar de klif kwam ik twee mannen tegen. Beide droegen dezelfde gele jas en blauwe broek. Ze waren druk met elkaar in gesprek en verkenden met een zaklamp de omgeving, alsof ze iemand zochten. Ik verstopte me achter een dichte struik. Nadat ze waren gepasseerd, liep ik naar de klif. Mijn ogen waren inmiddels aan het donker gewend. Mijn rust verdween op slag toen ik de diepte zag. Hoogtevrees. Daar had ik geen rekening mee gehouden. De moed zakte me in de schoenen. Ik kreeg echter een idee. Ik liep naar mijn auto, die stond er ineens, knipte het licht aan en staarde een minuut in de felle koplampen. Vervolgens rende ik zonder aarzeling het zwart in, de eeuwige nacht tegemoet. Ik werd wakker en voelde een vreedzame rust. Een droom die schreeuwt om een interpretatie. Wellicht is hij een reactie op de laatste deur, op al die portretten van schrijvers die zelfmoord pleegden. De meeste hebben zich overigens verhangen. Van François Haverschmidt en Jan Emmens tot Nanne Tepper, Joost Zwageman en Wim Brons. In Willem Mertens' levensspiegel springt de protagonist wel uit het raam van zijn woning. Een doelbewuste zweving naar het andere. Mooi verwoord door J. van Oudshoorn. Het andere. Zweven naar het andere. Ook Jan Arend sprong uit het raam. Je laat jezelf los in de lucht, dichtte hij in zijn op de dag van zijn dood verschenen bundel lunchpauzegedichten. Dat doet me denken aan Yves Klein. Zijn sprong in de leegte, armen gespreid, borst vooruit, kin omhoog, tenen gestrekt. Het kan ook zijn dat de droom helemaal niet verwijst naar een luchtdronken dodensprong, naar bungee zonder elastiek, om de woorden van op het afscheidsbriefje van Herman Brood te citeren, maar naar de val van Icarus. De hoogmoed eist zijn tol, ik heb te hoog gereikt. De sprong is geen vlucht, maar een val. De droom is dan een ontmaskering. Ik leef boven mijn creatieve en intellectuele macht. Deels klopt dat. Ik kan wel wat, maar ik ben geen genie. Ik trek daarom liever de wortel uit mijn leven dan dat ik mezelf kwadrateer. Als ik een beetje sterrenstof door mijn fantasie strooi, resoneert in de droom ook Peter Pan. Het niet kunnen loslaten van de jeugd. Hoe dan ook. Ik werd wakker op de klif van Beachy Head en dat was geen straf. Uit het boek Ik besta uit twee letters. Dagboeken. Ik bestaat uit twee letters. Sorry. Ik bestaat. Ja, uit, dat ja. Is ik ja. Bestaat. Was het. Dank je wel dat je langs wilde komen. En ik noem even nog de nieuwe bundel met de tinnitus gedichten. Niet het krassen van de kraai. Anton Daatsberg, dank je wel. Ja, Joop, dank je wel. Life finds a way. You're a wizard, Harry. I'll have what she's having. What do you want? It's not that simple. What do you want? Radio Cinema. Radio Cinema, dat is Breedbeeld Radio, de radio op het grote doek. Een wekelijkse podcast over film. Elke week twee films die in de bioscoop te zien zijn. En vandaag gaan we het ook hebben over de Oscars die zondag 24 februari worden uitgereikt. Filmjournalist Maartje Willems schuift aan om te praten over Eighth Grade en Gerhard Busch. Die is er zometeen onze vaste filmjournalist om te praten over de Oscars. Eighth Grade, het is de eerste film van een komiek, Bo Burnham. Het is een film over een tiener, 13-jarige Kayla. En het is het jaar voordat ze naar high school mag. En alle thema's van de puberfilm zitten erin. Acne, onzekerheid, sociale uitsluiting, onmogelijke liefdes, geen contact meer met de ouders. En ook hedendaagse thema's, altijd gescheiden zijn van de wereld. Door een scherm en oordopjes, Maartje Willems. Welkom. Dank je wel. Het roept wel herkenbaarheid op, althans dat had ik bij deze film. Maar ook naar je eigen puberteit, maar ook je eigen leven met je telefoon. Had jij dat ook? Nee, dat laatste wat minder. Ik ben niet iemand die aan tafel zit met oordopjes in of blogs bijhoudt over zelfvertrouwen en dat soort dingen. Hoewel je natuurlijk wel het een beetje ziet om je heen. Ja dat precies. Dat je lastiger contact kan krijgen met mensen die aan hun telefoon geplakt zitten. In dit geval is het de telefoon dan volgens mij een vehikel voor de tiener. Niet de telefoon is de reden dat er geen contact meer met de vader is. De telefoon is gewoon een middel om even aan de vader duidelijk te maken dat contact op dit moment niet gewenst is. Ja, en een middel om contact te leggen met de wereld. En niet meer alleen je schoolgenootjes. Want het meisje in de film gaat ook vloggen. Ze neemt vlogs op en die zendt ze dan naar de hele wereld uit. Dus ze vertelt over haar, in die vlogs vertelt ze over haar leven en geeft ze eigenlijk tips. En die loodt ze dan up en dan stuurt ze die de wereld in. En in die zin staat ze dus niet in contact met haar vader, maar wel met de wereld als het ware. En dan naar de wereld toe is ze een soort icoon, een soort voorbeeld. Iemand die wel even uitlegt hoe je dat allemaal doet. Zelfverzekerdheid en weet ze het allemaal heel goed. En natuurlijk in haar eigen leven ligt dat een stuk ingewikkelder. Ja, maar goed, die vlogs worden ook niet echt bekeken. Dus ze stuurt ze wel uit, ze maakt ze ook. En ze praat ook alsof ze voor een heel publiek spreekt. Van, nou leuk dat jullie weer kijken. Maar ja, ze weet eigenlijk niet tegen wie ze het heeft. Voor een deel zijn die thema's van alle tijden. Ik dacht zelf, oh ja, wat was het toch een verschrikkelijke leeftijd, 14. Ja. Want je bent te oud voor alles wat je voorheen interesseerde. Playmobil en dat soort dingen. Je bent te jong voor wat je nu interesseert. Dus de grote fase van het uitgaan en de meisjes, dat moet allemaal nog beginnen. Je zit in een soort vacuüm tussenin, getergd door puisjes, overslaande stem, onzekerheid. En net op het moment dat alles belangrijk is aan erkenning en erbij horen, lukt dat niet en werkt het lichaam niet mee. Een horrorleeftijd. Ja, en dan heb je ook nog die populariteit. En dus dat je probeert een band te leggen met iemand die misschien wat populairder is. En dat je heel erg bewust bent dat jij dat niet bent. En dan dat je rare ogen krijgt en dat je daar dan weer onzeker van wordt. Het is een verschrikkelijke periode eigenlijk. Een compliment aan de filmmaker dat het zo mooi is gelukt om dat invoelbaar te maken, om dat herkenbaar te krijgen. De vader, die zit met de handen in het haar, want krijgt geen enkele vorm van contact meer met zijn dochter. En de dopjes in de oren, de telefoon ervoor. En als hij af en toe binnenkomt, dan vliegt er een schoen door de kamer. Ik zei toch, opdonderen. We luisteren naar een fragment waarin hij je toch nog een keer moedig probeert. Hey, I got an email from Mrs. Graves. Huh? I got an email from Mrs. Graves. It said you're gonna go to Kennedy's birthday thing tomorrow? No. Really? Yeah, no. That sounded kind of fun. Kennedy doesn't like me. That can't be true. Cool. Sometimes kids act like they don't like you, but it's really just because they got their own stuff going on and they don't. Kayla. Je hoort dat het niet echt van twee kanten komt. Een wanhopige vader. Die Bo Burnham is eigenlijk een komiek. Dit is zijn filmdebuut. Wat is het voor figuur? Ja, hij is zelf dus groot geworden eigenlijk door YouTube. Dus hij begon met filmpjes opnemen in zijn kamer, zoals Kayla dat ook doet. Alleen werden die wel bekeken en opgepikt en door heel veel mensen leuk bevonden. En dus daar is hij in doorgegroeid. En op een gegeven moment is hij ook echt gaan optreden. En heeft hij een aantal shows gemaakt. Hij is heel jong, hij is 28. En hij heeft al 2 specials op Netflix. Hij heeft ook een special op YouTube. En hij heeft zelf ook heel erg last van die van performance anxiety, van podiumangst. En dat, dus dit zijn eigenlijk voor hem persoonlijke thema's die hij heeft uitgewerkt met deze film. Ja, hij heeft ook een soort van haat-liefdeverhouding met dat hele YouTube. Hij vindt het, aan de ene kant is het zijn platform waardoor hij zijn bekendheid heeft gekregen. Maar aan de andere kant heeft hij het ook een beetje een hekel aan hoe dat iedereens leven zo beïnvloedt. We hebben een fragment van Bo Burnham waarin hij vertelt over zijn verhouding tot het komiek zijn en over YouTube en een paar andere thema's die ook in deze film te zien zijn. Ja, het is een stuk uit een bit, zeg maar, naar aanleiding van Kanye West. En hij begint het stuk met een kleine ergernis, want Kanye die geeft op het podium altijd van die uiteenzettingen wat hij allemaal stom vindt in de wereld. En naar aanleiding daarvan heeft hij dat ook gedaan. En dan begint hij over dat Pringles cans te klein zijn voor je hand. Maar uiteindelijk zegt hij, mijn echte probleem is dit. The truth is my biggest problem's you. I wanna please you, but I wanna stay true to myself. I wanna give you the night out that you deserve, but I wanna say what I think and not care what you think about it. A part of me loves you, part of me hates you, part of me needs you, part of me fears you, and I don't think that I can handle this right now. Handle this right now. I don't think that I can handle this right now. I don't think that I can handle this right now. I don't think that I can handle this right now. I don't think that I can handle this right. I look at them, they're just staring at me like, come and watch the skinny kid with a steadily declining mental health. And laugh as he attempts to give you what he cannot give himself. I don't think that I can handle this right. I don't think that I can handle this. Met de authentieke autotune, een Kanye West persiflage over te kleine Pringles en te grote burrito's. Ja. En het grappige is, in die film is hij helemaal niet een komiek. Het is niet een film die zoekt naar de harde lach of naar permanente explosies van grappigheid. Het is een heel, heel klein drama. Prachtig gespeeld. Heel, heel overtuigend gefilmd. De puistjes, de onzekerheid. En in zekere zin dacht ik, dit is gewoon een typische coming-of-age film, maar dan naar het heden vertaald met de thema's die we nu hebben. Ja. YouTube, de telefoon. Ja, er zitten wel een paar hele grappige momenten in, vond ik. Maar het is zeker geen comedy. Maar wel een sympathieke film, zonder enige twijfel. Ja, ja. En ook wel een film die, denk ik, wel aantoont van hoe het leven is als 13-jarige. Met al die schermen, met zo'n Instagram, met mensen die dat zien en daar weer wat van vinden. En ja, hoe ingewikkeld het eigenlijk is. Toen wij jong waren en nu, zeg maar. Ja, toen wij jong waren, dan zette je de Donald Duck tussen jou en je ouders in. Of de Guust Vlater. Maar tegenwoordig is dat een scherm. En dat scherm vindt ook alweer iets van jou. Ja, en daar moet je ook alweer mee communiceren. Ja, en dat gaat ook met een bepaalde snelheid. En weet je wat, met reageren. En of juist niet reageren. Het ligt allemaal zo gevoelig. Eighth Grade, een mooie film. Zeker. De Oscars. Komend weekende is het zover de grote uitreiking van de belangrijkste filmprijzen ter wereld. Er zijn vele favorieten te noemen. Dat is Roma bijvoorbeeld, Mexicaanse film, kostuumdrama The Favourite, Black Panther, Star is Born, Vice, film die hier nog niet te zien is. Gaat over Dick Cheney. Black Klansman wordt nog genoemd en Bohemian Rhapsody, het grote publieksucces van het afgelopen jaar. Gerhard Busch en Maartje Willem-Schert, met jou even beginnen. Hoe belangrijk vind jij die Oscars voor jou persoonlijk? Heeft dat een enorme betekenis? Kijk je er naar uit? Zit je ervoor klaar? Nou, ik zit er niet voor klaar, want dan zou ik midden in de nacht 3 uur of meer dan 3 uur voor de televisie moeten zitten wachten. Dat doe ik nou ook niet meer. Vroeger wel, trouwens. Maar ik zit er. Als ik wakker word, is wel een van de eerste dingen wie heeft gewonnen. Ik heb ze bijna allemaal gezien. En dan heb je favorieten. Dan wil je dat jouw film wint. En ja, is het nou superbelangrijk? Nee, hij wordt er geen betere of slechtere film van. Maar het is, ja, het is toch leuk, die erkenning. En het is, hoe je het went of keert, van alles op aan te merken. Maar het is wel de belangrijkste filmprijs die we kennen. Nog steeds. Daar hoeven we niet zuinig over te doen. Nee, vind ik niet. En nou, dan vraag ik maar meteen. Wie is dan de favoriet of wie zijn dan de favorieten voor jou? De grote favoriet is The Favourite. The Favourite? Ja, dik. Ik ben een grote fan van de regisseur, Lanthimos. Het is een fijne, vilijne film. Het is een slimme film. Hij is mooi gefilmd. Drie vrouwen in de hoofdrol, ook altijd fijn. Want die laten zien dat er helemaal geen mannen nodig zijn om vuurwerk te leveren. En ja, het is een hele fijne film. Maar of die gaat winnen, ik weet het niet. Zelden winnen mijn films. Dus, Misschien is die om te winnen bijna te absurd. De humor is wrang. Het gaat over een paleisintrige. Een totaal gestoorde koningin die niet meer helemaal bij de positieve is. En intussen een land moet regeren. Prachtige film, komische film. Maar misschien voor de Oscars toch iets te Europees wellicht. Of te wrang, hoe moet ik dat zien? Ja, nou ja, hij is toch genomineerd. Dus met 10 nominaties. Een van de grootste en de belangrijkste films die genomineerd is. Dus zo erg vinden de Oscars hem nou ook niet. Hij maakt kans, want hij doet mee. Of hij het gaat winnen. Ja, maar ik geloof iedereen gaat eigenlijk voor Roma. Roma gaat de grote winnaar worden, als ik het goed begrijp. Als je dat van tevoren kan zeggen. Nou, maar Roma was toch ook, Maartje, dat was toch ook een prachtige film. Ja, vond ik ook. Roma was toch echt een episch mooie film. Wordt toch zelden een film zo mooi gemaakt als deze film? Ja, ik ben ook wel een Roma-fan. Ik moet zeggen dat ik The Favourite ook wel echt goed vond. En dat ook wel. Dat ik ook niet treurig ben als die wint. Zeker niet. En als Roma wint, ben ik ook niet treurig. Dat vind ik ook een hele mooie film. En inderdaad, van een Mexicaan in zwart-wit. Over een werkster in de jaren 70. Ja, had je toch ook niet verwacht als grote Hollywood-film. Dus en Netflix. En een film van Netflix. Maken dat soort dingen nou uit? Want alle voorbeschouwingen gaan daar eigenlijk over. Van, ja, Roma komt van Netflix. Durft de Academy het aan om dat dan te belonen? Of juist niet? Hoe belangrijk zal dat blijken, zo'n soort detail? Hij is genomineerd, dus hij kan beloond worden. En ik kijk voor de gein altijd even bij Oddchecker. Dat zijn de wetkantoren die op die films kijken. Nou, en hij is niet een klein beetje favoriet. Je krijgt, geloof ik, voor elke $25 die je inzet, krijg je $1 winst. Dus ze gaan er echt vanuit, die heeft al gewonnen. Dus Roma gaat hier echt met de meeste prijzen vandoor. Laten we het even hebben over de incidenten, de geruchten, de roddel en de achterklap in de aanloop naar deze Oscars. Geen Oscar-uitreiking zonder dergelijke dingen. Wat is er nu in de aanloop al anders dan andere jaren, Maartje? Nou, de Academy heeft ergens vorig jaar geroepen, we gaan de categorieën veranderen. Toen hebben ze er geprobeerd een categorie voor populaire film bij te krijgen. Die is later weer afgegaan. Ze hebben ergens. Het is natuurlijk een tv-programma. En dat tv-programma wordt, naast dat het een belangrijke uitreiking is, is het een tv-programma wat steeds slechter wordt bekeken. En om die kijkcijfers op te krikken, hebben ze wat zitten schuiven. Ook met dat er sprake was van dat er wat Oscars voor cinematografie in de reclame zouden worden uitgereikt. Maar dat is dan weer teruggetrokken doordat de hele filmwereld protesteerde. Dus dat is eigenlijk. En de presentator, Kevin Hart. Kevin Hart, die was aangenomen om te presenteren. Die werd toen aangesproken op een homo. Fobe tweet van 10 jaar oud. Ja. Waar hij niet zo handig op reageerde meteen. Waardoor hij weer zei van, als ik nu de Oscars ga presenteren, dan draait het om mij. En dat moet niet. Dus die heeft ze teruggetrokken. Dus er is geen presentator. Er gaat nu gewoon niemand het presenteren. Of is dat nog een vacature? Hoe gaan ze dat oplossen? Ja, dat is een beetje de grote vraag. Hoe ze dat gaan doen? Nou ja, volgens mij, ze hebben helemaal geen keus meer. Want dit is over 3 dagen dus. Maar ze hebben gewoon een hele straat A-listers. E-listers, grote acteurs. Die prijzen gaan uitreiken. Het is gewoon niemand presenteert. Maar per categorie krijg je dan waarschijnlijk De Niro of zulke soort types. Maar in ieder geval grote acteurs die dan zo'n prijs mogen uitreiken. Want elke presentator weet, als ze je korter dan een week van tevoren bellen, zijn er problemen en moet je nee zeggen. dat is mij ook wel eens overkomen. Het is moeilijk, hè? Een prijsuitreiking op televisie. De VPRO heeft het wel eens geprobeerd met de Gouden Kalveren. En ja, het is gewoon moeilijk om er iets leuks van te maken. Dus misschien moet je het ook gewoon later, kan ook nog. Hè? Het gewoon niet uitzenden. Ja, die prijzen zijn heel belangrijk. Maar zijn ze zo belangrijk omdat er een tv-programma aanhangt? Of zijn ze zo belangrijk omdat ze al 91 keer zijn uitgereikt en dus heel veel traditie hebben en ook heel veel gewicht? Ik weet het niet. Je zou het een keer moeten proberen, maar dat doen ze natuurlijk niet. Want ABC, die het uitzendt, die heeft tot 2028 contract met de Academy. Dus die is nu wanhopig aan het proberen om die kijkcijfers op te krikken. Maar ze vallen enorm in. Omdat niemand kijkt meer op televisie, sowieso niet. Nee, de Grammys had ook al hele slechtere kijkcijfers. Het gaat eigenlijk voor alle uitreikingen. Maar het duurt ook lang. Het duurt lang en gebeurt natuurlijk niet zo ontzettend veel. Nou ja, dat kan je natuurlijk ook wel op YouTube of zoiets uitzenden. In een kwartiertje of de hoogtepunten. Ja. De voorbeschouwingen gingen natuurlijk ook allemaal over... zijn er genoeg witte of zwarte acteurs? Is de verhouding goed? Man, vrouw? Binnenlands, buitenlands, homoseksueel, transgender of geen enkele vorm van afwijking, als dat niet al een afwijking is, et cetera. Daar gaan eigenlijk ook weer alle voorbeschouwingen over. Maartje, dat lijkt wel een overheersend thema te zijn. Ja, het is, bij de Oscars. 2 jaar geleden was het Oscars So White. Toen kreeg je de MeToo-beweging, die ging over vrouwen. Maar je ziet ook aan de lijst met nominaties dat het wel effect heeft, zeg maar. Er zijn, net als wat jij al noemde, Gerrit, The Favourite is een hele vrouw-minded film, zeg maar. En Roma is een Mexicaanse film. Dus het sorteert wel effect. Ja, en het effect zit denk ik vooral in het feit dat die Academy die bestond werkelijk uit misschien Blanke, geen boze, maar wel oude witte mannen. Ja. Hè, voor meer dan 3/4. En die Academy, die uiteindelijk bepaalt welke films überhaupt op de shortlist terechtkomen, die is nu aangepast en die wordt langzaam gekleurder. Mannen en vrouwen, et cetera. Die verhoudingen gaan anders liggen. Dus blijkbaar, die keuzes worden ook al gelijk anders. Want we hebben een superhelden film met 7 nominaties. Nou, dat was 10 jaar geleden echt volledig ondenkbaar. Dus geleidelijk aan trekt dat wel recht, naarmate de samenstelling van het genootschap verandert. Het is al aan het rechter trekken. En of het kaarsrecht wordt, dat nooit. Want er zal altijd ergens iets niet helemaal kloppen. Hè? Als je dat kaarsrecht naast de maatschappij legt. Maar het trekt rechter. Dat idee heb ik wel, ja. Vorig jaar, Frances McDormand won Oscar voor beste actrice vanwege de film 3 Billboards Outside, waar was het ook alweer? En zij had Ebbing, Missouri. En zij gaf een toespraak waarin het ook ging over het feminisme. If I may be so honored to have all the female nominees in every category stand with me in this room tonight. The actors, Meryl, if you do it, everybody else will, come on. The filmmakers, the producers, the directors, the writers, the cinematographer, the composers, the songwriters, the designers. Okay, look around, everybody. Look around, ladies and gentlemen. Because we all have stories to tell and projects we need financed. Don't talk to us about it at the parties tonight. Invite us into your office in a couple days, or you can come to ours, whichever suits you best, and we'll tell you all about them. Al dus Frances McDormand, ook meteen een betoog voor waar het eerder over ging. Al die andere mensen die aan een film werken, behalve de beste acteur en de beste regisseur. En dan was er natuurlijk ook nog Jimmy Kimmel. Want een van de redenen toch om te kijken is natuurlijk dat je hoopt op een blooper of een blunder van de presentator. En daarin word je vaak ook wel gewoon bevredigd. Die komt meestal ook wel. Dat zal dit keer ook wel zijn. Dat is altijd leuk als ze verkeerde envelop... Nou ja, dit keer dus niet, want er is geen presentator. Nou ja, maar zo'n acteur kan nog altijd met de verkeerde envelop opkomen. Jennifer Lawrence kan vallen. Dat doet ze wel vaker. Oh, expres denk je, of niet? Nou, dat weet ik niet. Ze is wel al meerdere keren gevallen. Dat was wel een leuk moment. Jimmy Kimmel gaan we even luisteren. But what happened with Harvey and what's happening all over was long overdue. We can't let bad behavior slide anymore. The world is watching us. We need to set an example. And the truth is... If we are successful here, if we can work together to stop sexual harassment in the workplace, if we can do that, women will only have to deal with harassment all the time at every other place they go. Over the course of this evening, I hope you will listen to many brave and outspoken supporters of movements like Me Too and Time's Up and Never Again, because what they're doing is important. Things are changing for the better. They're making sure of that. It is positive change. This is a night for positivity, and our plan is to shine a light on a group of outstanding and inspiring films, each and every one of which got crushed by Black Panther this weekend. Aldus Jimmy Kimmel over Harvey Weinstein en over alle manieren waarop Hollywood zelf onder vuur kwam te liggen de laatste jaren. Laten we het even hebben over de film. Want er zijn een aantal mooie films genomineerd. The Favourite werd al genoemd. Roma werd al genoemd. De film A Star Is Born was een gigantisch publiek succes, maar tot nu toe niet in de prijzen gevallen. Waar dan ook. Die prijs hangt er toch nog een beetje boven voor bijvoorbeeld Lady Gaga. Ja, die winst valt een beetje tegen, hè? Ja, maar het film is goed, hè? Bij de Oscars komen altijd wel goede films, maar je hebt ook nog betere films dan goede films. Het is gewoon een goede film. Ja. En maar je zegt met gewoon een goede film niet, ook weer niet een geweldige film. Nou ja, hij heeft vier kandidaten of vier concurrenten en die zijn misschien net een streepje beter. Bij Lady Gaga, wie zijn het ook er allemaal? Dat is, De gedoodverfde winnaar is Glenn Close, geloof ik. Voor mij zou dus Coleman moeten winnen voor The Favourite. Maar als ik kijk naar Olivia Colman en Lady Gaga, dan vind ik wat Olivia Colman in The Favourite doet veel gelaagder en spannender dan wat Lady Gaga doet. Die speelt een soort van zichzelf en doet dat helemaal niet slecht. Veel beter dan iedereen verwachtte, denk ik. En daarom misschien ook wel die nominatie. Maar ze heeft natuurlijk ook al een Emmy gewonnen voor American Horror Show. Dus ze had zich best wel al bewezen als actrice. Wat ik wel bijzonder vond van Lady Gaga, omdat ze altijd in grote outfits tevoorschijn komt, is dat je eigenlijk met haar kennis maakt in A Star Is Born, omdat ze daar met nagenoeg geen make-up acteert. En ineens zie je haar voor het eerst. Ja. En daarmee was het, want vaak heb je met beroemdheden dat je ze al zo goed kent en daardoor moeite hebt met de rol accepteren. In dit geval maak je opnieuw kennis met iemand die je eigenlijk nog niet kent, omdat ze bijna naakt is zonder make-up. Ja, en dat was ook absoluut een van de grote krachten, denk ik, van de film. En ze deed het ook gewoon heel goed. En de film was ook oké. Maar ja, of die dan daarmee prijzen gaat winnen, dat is. Hij zelf trouwens, die Bradley Cooper. Geloof acht nominaties. Hoeveel heeft hij nominaties gekregen? Star is Born. In ieder geval een handvol, een heleboel. Ja. Maar hij was zelf niet genomineerd voor regisseur. En hij heeft die film zelf ook geregisseerd. Speelt hoofdrol, maar heeft ook geregisseerd. En dat vond hij zelf toch echt heel vervelend. Dat voelde hij echt als een snap. Maar dan kan je dus ook nagaan hoe belangrijk die Oscars. Hè, ik vind ze al leuk, maar voor de makers zelf is het echt super belangrijk. De grootste erkenning die je kunt krijgen voor zo'n film. Er zijn er nog een paar. Twee films de zwarte actieheldenfilm Black Panther, Black Klansman, Spike Lee, een film waar gebeurt verhaal over een zwarte infiltrant bij de Ku Klux Klan. Spike Lee die wel is genomineerd voor regisseur. Dat zou mooi zijn, want die heeft hij nog nooit gekregen. Nee. Dus dat zou na al die jaren misschien ook eervol zijn. Green Book hebben we al behandeld in deze podcast. Wederom een film over racisme, over de segregatie in grote kans hebben ook. Grote kans hebben. Ook een film die heel veel mensen omarmd hebben. Echt een feel-good film bij uitstek. Bohemian Rhapsody. De recensenten waren er niet zo blij mee. Maar het is wereldwijd een publiek succes van ongekende grootte. In Nederland al 1,5 miljoen mensen, geloof ik. Ja, waanzinnig. Dat is zeldzaam. Dat gebeurt. Maar geef mij weer aan hoe ongelooflijk populair Queen was, denk ik. Want dat is die film is vooral Muziek. Nou ja, die Rami Malek is genomineerd voor beste hoofdrol. En die gaat hij zeer waarschijnlijk ook winnen. Ja, denk je dat? Gaat hij die winnen? De oddcheckers die denken dat. Die zitten er echt bijna nooit naast, helaas. Dus ik vrees van wel. Want ik vind hem wel supergoed als die op het podium staat, hè, en gaat zingen. En dan lijkt hij ook heel goed op Freddie Mercury. En beweegt hij als Freddie Mercury. En dan voelt hij als Freddie Mercury. Maar ja, dan ben je. Hij is misschien de allerbeste imitator die ertussen zit. Terwijl je moet ook nog de beste acteur zijn. Alle scènes tussen dat optreden vind ik niet zo heel sterk in die film. Daar, voor die film zou het wel leuk zijn om te kijken naar de mensen achter de schermen. Namelijk degene die het decor bouwen. Om met figuranten een stadion na te bouwen. En dan ook nog een stadion in de jaren 80. En het eruit te laten zien alsof jij kijkt naar een concert in 1985. Dat is ontzettend knap gedaan. En als je de oorspronkelijke beelden ziet naast de film. Dan is het zelfs de cola blikjes staan precies goed. Of de Pepsi bekertjes en de biertjes. De setdressers hebben hier prachtig werk geleverd. Want het voelde precies zoals het toen was. Ja, ik ben exact oud genoeg om dat meegemaakt te hebben. Dus het voelde precies zoals het was. En dat is ook heel knap. Ja, dat ik niet denk van er zit een vent iemand na te doen of zo. Nee, hij voelde wel op als dat moment. Maar ja, wat jij ook al zegt, de vraag is of dat dan een Oscar waardig is. Nou ja, vind ik zeer de vraag. Ja. Voor beste decorbouwer, zou ik zeggen. En Vice hebben we ook nog. Die komt nog in de bioscoop hier in Nederland. Een film over Dick Cheney. Een pamfletistische film. Het is echt een weinig positief beeld van deze vicepresident. Die ja, als een soort Rasputin de Amerikaanse politiek ter hand neemt. En het land een oorlog inslingert. Prachtig creatief gemaakt. Dus een film die we nog gaan bespreken. Maar ja, heel erg politiek gekleurd. Dus maakt dat uit eigenlijk voor Oscars? Nou, die Adam McKay die maakte eerder Big Short. Hè, dus ging over die financiële crisis. En die, voor zover ik me kan herinneren, viel die wel her en der in de prijzen. Dus dat hoeft niet uit te maken. Deze heb ik nog niet gezien. Jij zag hem geloof ik in Frankrijk, vertelde je net. Dus je was ons alweer voor. En hij lijkt heel goed te zijn. En het grappige ook bij deze film is weer dat die de Christian Bale, hè, genomineerd ook weer voor beste acteur, die heeft zich weer helemaal volgevreten. En dat vindt de commissie vindt dat fantastisch. Dat als mensen dat doen. Mensen, ja. Ja, nou, hij heeft zich echt volgevreten. Ik bedoel, hij is ik denk 30 kilo aangekomen of zo voor de film. En hij ademt ook zwaar. Het is pijnlijk om naar te kijken. Je vraagt je ook, haalt hij de volgende scène nog wel? Of ligt hij dan alweer op de mat? En Dick Cheney was ook een hartpatiënt. Dat speelde ook een rol in de film. Je ziet ook op een zeker ogenblik dat hart op een schaaltje liggen als de transplantatie plaatsvindt. Ja, hij heeft letterlijk geen hart meer. Hè? Hij heeft dan letterlijk geen hart meer. En het oude hart dat eruit gaat is zwart. Ja, nee, het is... En hij heeft ook bokkenpootjes en horens. Het is een vrij lichamelijke film. De acteur, dat is natuurlijk ook belangrijk, want Christian Bale is hier vanwege het volvreten genomineerd. Je noemde al Rami Malek. Willem Dafoe heeft toch ook een hele mooie rol geleverd als Vincent van Gogh. Maakt die kans? Volgens de odd-checkers? Nee, kansloos. Hmm. Nee, Rami Malek is net zo'n grote kanshebber als Roma als beste film. Zo van... En Glenn Close als beste actrice. I'm afraid, ja. Ja. Niet per se mijn titels, hoewel Roma mag heel veel prijzen winnen. Maar die andere vind ik minder interessant. Maar ja, dat... Maar er kunnen nog wel verrassingen zijn, toch? Er is altijd wel één iemand die ineens uit de lucht komt vallen... waarvan de wereld dan denkt, Ja, maar het is wel vaak bij dan de beste animated short. Het is niet per se bij die hele grote titels... waar die gokkantoren ook heel veel geld kunnen verliezen. Op de een of andere manier. Waarom zij dat zoveel beter weten dan de simpele fans, ik weet het niet. Maar de afgelopen jaren zitten ze er altijd echt wel. Ik kijk ook altijd op de Gold Derby. Dat is ook zo'n Oscar-site. En die zit ook in de industrie met allerlei mensen te praten, heb ik altijd het idee. Ja. Ja, als je die kennis hebt, dan kan je ook inderdaad wel beter inschatten wie of wat gaat winnen. Maar mensen vinden het toch heel leuk om dan te gaan raden. En ook bij te houden de avond zelf wat ze hebben gewonnen. Het is een soort Eurovisie Songfestival wat dat betreft. Ja, ik heb ook zondag, heel veel poetjes gezeten. Zondag opblijven met een zak popcorn of misschien... Jij gaat kijken? Ja, natuurlijk. Gewoon lekker de nacht in. Gewoon lekker 3 uur met tandenstokers tussen je ogen. Zeker. Maartje Willems, Gerard Boes, dankjewel. En dit was deze aflevering van Radio Cinema. En ik verraad het al een beetje. Volgende week gaan we het onder meer hebben over de film Vice. En u kunt zich abonneren op Radio Cinema ook als podcast via de site van de VPRO, vpro.nl/nooitmeerslapen. Of via alle vaste podcastkanalen, want elke week zullen we nieuwe films en series bespreken. Volgende week Vice, maar ook andere films die nog in première zullen gaan. En aanstaande zondag, dan diep in de nacht, zijn die Oscar-uitreikingen met ongetwijfeld schandalen, bloopers en heel veel films die... Een mooie veer in het achterste krijgen gestoken. Morgen in Nooit meer slapen komt Linda Polman op bezoek. Ze is schrijver, journalist, woonde vele jaren in West-Afrika... waar ze correspondent was. Ze schreef in 2008 een boek, De Crisiskaravaan... over de duistere zijde van hulpoperaties... en humanitaire goeddoenerij in oorlogsgebieden. En nu heeft ze een nieuw boek geschreven, Niemand wil ze hebben. En het gaat over hoe Europa omgaat met de vluchtelingen. En de titel zegt het al, de afgelopen 100 jaar is er 1 rode lijn. Niemand wil ze hebben. Dat allemaal morgen nacht in Nooit meer slapen. En zometeen kunt u luisteren op NPO Radio 1 naar Focus van de NTR. Heel veel plezier daarbij. En ik wens u nog een hele goede nacht. En graag weer tot morgen. En ik noem nog 1 keer het Twitteradres. Twitter@VPRO_NMS. Tot morgen. We'll be right back. op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.